Bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was, muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie pożegnanie Tadeusza Różewicza, co najmniej 12 ofiar śmiertelnych tornad w USA i echa wczorajszej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Ale na początek Wrocław, tam już trwa pożegnanie Tadeusza Różewicza. W kaplicy cmentarnej przy ulicy Kiełczowskiej zaczyna się właśnie msza żałobna. W pożegnalnym nabożeństwie oprócz rodziny poety wezmą udział przyjaciele, współpracownicy i miłośnicy jego twórczości. Swoją obecność zapowiedział Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Tadeusz Różewicz zmarł w czwartek, był jedną z najwybitniejszych postaci polskiego życia literackiego i teatralnego. Autorem tłumaczonych na blisko 50 języków tomów wierszy i dramatów wystawianych na scenach całego świata. W życiu prywatnym był człowiekiem skromnym, nie lubił rozgłosu, rzadko udzielał wywiadów. Ostatnie publikowane rozmowy przeprowadzili z nim prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i gimnazjalistka ze szkolnej gazety. Dziś także na scenie kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu odbędzie się projekcja filmu nagranego podczas prób do Kartoteki Rozrzuconej, spektaklu przygotowanego przez Różewicza w latach 90. ubiegłego wieku. Poetę wspominać będą artyści. Relacjonował Grzegorz Chojnowski. Dodajmy jeszcze, że zgodnie z ostatnią wolą poety jego prochy spoczną na cmentarzu w Karpaczu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro. Mszę świętą odprawią miejscowy pastor i ksiądz kościoła rzymskokatolickiego. Teraz pilna depesza Reutera. Jeszcze dziś Barack Obama ma ogłosić nowe sankcje wobec Rosji. Chodzi oczywiście o destabilizację sytuacji na Ukrainie, a do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach. Co najmniej 12 osób zabiły tornada, które szalały w ostatnich godzinach nad środkową i południową częścią Stanów Zjednoczonych. Aż 11 ofiar śmiertelnych jest w stanie Arkansas, gdzie tornado przeszło nad przedmieściami miasta Little Rock. Żywioł pozostawił tam za sobą 65-kilometrowy pas zniszczeń. W Oklahomie jest jedna ofiara śmiertelna. W północno-wschodniej części tego stanu zniszczonych zostało wiele budynków. Mówi się, że nawet połowa. Żywioł uderzył również w stanach Nebraska, Iowa, Missouri i Kansas. Teraz zagraża obszarom sięgającym Nowego Meksyku na zachodzie i Tennessee na wschodzie USA. Na placu Świętego Piotra w Watykanie zaczyna się właśnie msza dziękczynna za wczorajszą kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. Odprawia ją kardynał Angelo Comastri, a uczestniczy w niej m.in. prezydent Bronisław Komorowski z żoną. Tuż przed tym mszą para prezydencka i polska delegacja złożyły bukiety z białych i czerwonych róż przy grobach nowych świętych, a włoskie media podsumowują kanonizację dwóch papieży. Włoskie dzienniki nazywają ją triumfem Kościoła i katolicyzmu, a przy okazji przypominają, że jeszcze 2 lata temu Watykan wstrząsany był skandalami kradzieży poufnych dokumentów i pedofilii wśród duchownych. Na łamach mediolańskiego Corriere della Sera Vittorio Messori mówi o zdziesiątkowanych szeregach, na czele których wciąż stoją nadzwyczajni generałowie, czyli papieże. Mają oni takie przymioty, że przyciągają uwagę i budzą podziw wśród tak wielu ludzi na świecie. Katolicki publicysta polemizuje z opinią, że kanonizując Jana XXIII i Jana Pawła II, Kościół wynosił na ołtarze samego siebie. Faktem jest bowiem, pisze, że ci papieże naprawdę zasługują na to, by stawiać ich za wzór, jako tych, którzy starali się dobrem zwyciężać zło, powściągać grzechy i pielęgnować cnoty. Według rzymskiego dziennika La Repubblica byliśmy wczoraj świadkami rozmnożenia pasterzy. Tak Kościół odpowiedział obfitością ikon zasługujących na uświęcenie i modlitwę na planetarne braki doczesnego życia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Paweł Piskorski twierdzi, że Kongres Liberalno-Demokratyczny dostał pieniądze od niemieckiej CDU. Były polityk Kongresu i Platformy, teraz kandydat Europy Plus Twojego Ruchu w wyborach do Europarlamentu, opowiada o tym w wywiadzie Rzece pod tytułem Między nami i liberałami, a o wszystkim napisał tygodnik Wprost. Na razie są to tylko słowa jednego człowieka, Pawła Piskorskiego, mówił w Trójce Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego. Są okoliczności, są jakieś opisy, więc no, według mnie to trzeba poczekać na jakieś bardziej wiarygodne dowody. To jest bardzo dobry temat przedwyborczy, żeby uderzyć Platformę, bo jeżeli to się będzie ciągło i będzie takie gonienie króliczka, no to może odpryski mogą uderzyć jednak wizerunek Platformy. Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej zwracał u nas uwagę, że oskarżenie Piskorskiego pod adresem KLD ma kilka słabych punktów. Słabym punktem tego wszystkiego jest po pierwsze to, że nikt nie potwierdza poza Pawłem Piskorskim, a z drugiej strony to, że on sam jakby ma polityczny interes, żeby uderzać w Platformę, a z drugiej strony no, sam miał kłopoty z wytłumaczeniem się z majątku. Ale oczywiście sprawa jest bardzo ciekawa, jakby pewnie dotyczy nie tylko KLD, jeżeli by była prawdziwa, ale w ogóle no, ciekawe, jak partie finansowały się w latach 90. To jest zapomniany etap, no, ale wszyscy uczestnicy są głównymi graczami. Polska Razem Jarosława Gowina domaga się powołania sejmowej komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić tę sprawę, ale nie tylko. Jak mówił eurodeputowany tego ugrupowania Marek Migalski, komisja miałaby zbadać, jak to określił, patologię polskiego życia partyjnego w ciągu ostatnich 25 lat. To był serwis Trójki. Dziś dużo słońca i niewiele chmur na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. W Gdańsku 17 stopni, w Augustowie, Krakowie i Warszawie 19, w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 20, w Szczecinie 21, a w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że pomidory zawierają likopen, który ma działanie antynowotworowe? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Witaj, to ja, Intersport, twój sportowy doradca. Włącz się i przygotuj się na majówkę. Tylko do końca kwietnia wszystkie buty tańsze o wartość podatku VAT. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 8 minut po 10. Do południa. Out what you're saying. druga godzina naszego spotkania do południa. Zaczęliśmy sobie ostro od utworu Tempo, zespół Kings of Leon. Polecam głosowanie na listę polskieradio.pl/trójka. No a teraz płyty tygodnia. O pierwszej opowie Grzegorz Hoffman. Indie Cindy to tytuł najnowszej płyty długogrającej grupy Pixies. Pierwszej po blisko 14 latach przerwy. W tym czasie zespół nie istniał, wznowił działalność przed kilkoma laty. Zaczęły się pojawiać pojedyncze nagrania singlowe. W roku ubiegłym pojawiła się pierwsza epka, na początku tego roku druga, dosłownie przed chwilą niemalże trzecia. No i jest album, jest płyta długogrająca, która zawiera wszystkie nagrania z tych trzech epek. W międzyczasie w składzie zespołu doszło do bardzo poważnej zmiany, mianowicie Kim Deal, czyli no najważniejsza chyba postać w grupie po Franku Blacku, odeszła od zespołu. Nie ma właściwie w tej chwili stałej basistki czy stałego basisty na jej miejsce. Przewinęło się kilka osób przez skład po jej odejściu. Także ta płyta Indie Cindy jest właściwie dziełem trzech panów, plus grono zaproszonych gości. Głównie chyba na basie grała pas Len Chantin. Natomiast z tego, co się orientuję, to chyba też już jej w składzie nie ma. Natomiast jeśli chodzi o samą muzykę, no bo ta oczywiście jest najważniejsza, to pierwsza epka, która pojawiła się w roku ubiegłym, no niestety nie zwiastowała najlepiej, bo była co najwyżej przeciętna. Lepiej już było w przypadku drugiej epki, która, tak jak wspomniałem, miała swoją premierę na początku tego roku. No i okazało się, że ta trzecia, która do pełniła tak jakby składu nagrań na albumie, jest co najmniej tak udana jak druga. Mało tego, te utwory ułożone w takiej akurat kolejności, już mówię o albumie w tej chwili, niektóre nawet z tych pozornie słabszych jakby zyskały trochę na jakości. Innymi słowy, całej płyty słucha się bardzo dobrze moim zdaniem. Oczywiście to nie jest muzyka odkrywcza, ale też chyba nikt od Franka Blacka i jego kolegów odkrywczości już na tym etapie kariery nie oczekiwał. Cieszę się, że ta płyta jest, dlatego że zespół Pixies zawiesił swoją działalność zdecydowanie przedwcześnie, chociaż może tak właśnie powinno być po nagraniu kilku absolutnie rewelacyjnych płyt na przełomie lat 80. i 90. Jest nowa płyta, no na pewno nie ma tu już miejsca na bunt. Są za to niezłe melodie. Frank Black w dobrej formie wokalnej, kompozytorskiej również, i myślę, że ta płyta, no nie wiem, czy przysporzy nowych fanów, ale myślę, że mimo wszystko nie powinna zawieść tych starych. Grzegorz Hoffman, a kto by chciał sprawdzić, jaka jest nowa płyta zespołu Pixies, proszę pisać, proszę słać SMS-y 71335 już teraz. Zespół Pixies z nowej płyty. To jest piosenka Greens and Blues, a tytuł płyty Indie Cindy. Przedpołudniowa płyta tygodnia dzisiaj dla pani Violetty ze Szczecinka i pana Zbigniewa z miejscowości Tczewskie Laki. No to byli państwo Laki, czyli szczęśliwi. A jutro kto? Proszę próbować. Płyta Pixies, przedpołudniowa płyta tygodnia. Po południu, jak to po południu, siesta. Czyli nasza płyta Siesta 2014, Siesta Festival i Siesta w Teatrze Studio. A na dodatek 25 lat pracy Marcina w Trójce. To 17 utworów w klimacie co niedzielnej siesty. Myślę, że dla tych, którzy są fanami tego gatunku muzyki i tego sposobu prezentacji, nie muszę tu specjalnie nic mówić. Wśród tych 17 utworów aż 4 razy Richard Bona. Ari konan dolo nanyangi munuwenge Oi mama beke pemba na telewa Nasita pona biya Nani kando tano Na iwele gimbea Ese bango bondene Na sengi sese jita Timba na mba Aye ngari Gembe se bodi wale Kimba son nambaru Ya singa benyenge na malongo no bukate nolango Yepe se bodi wa Kimba son nambaru Ya singa benyenge na malongo no bukate seringo Bam mene mo inde na wo Bam mene mo inde na wo Bam mene mo inde na wo Bam mene mo inde na wo Bam mene mo inde na wo Bam mene mo inde na wo Bam mene mo inde na wo Bam mene mo Bakana bakari chatinga di wo Ari konando no nanyangi no wenge Oi mama beke pemba na belewa Na sita pona biya Na nikando tano Na imwele dinde ya Ese bango bondene Na sengi se selita Timba na mbalu na agenda Kepe se bodi wade Timba son nambari Ya singa benyende na malongo No bukate nolango Epe se poli wa Timba son nambari Ya singa benyende na malongo No bukate nterigo Bam mene mo Inde na wo Bam mene mo Sina manani Bam mene mo Nibido loru Bam mene mo Nena piyetiwa Yeri kano Longo la calatimo, hoy ma bola peto sona loco, ne bamu pole ma pamba na ben pues polo, la seni mucha camonco, que ma menen de navia di wando, dedicando, de wimba wimba, di ti ti pepa, dedicando, dedicando, dedicando, Volando, botom semulongo, na via longo la calatimo, un mabola peto sonando, de bamu pulema, pamba, na ben pues polo, a seni muta camongo, de bamene de la via di wando. Dedicando, Ciekawe, jak było wczoraj, właściwie w tych ostatnich dniach na Siesta Festiwalu. Siesta Festiwali i Siesta w Teatrze Studio 2014 to popołudniowa płyta tygodnia Richard Bona. No właśnie, Marcin w Trójmieście, ja byłem wczoraj we Wrocławiu na spotkaniu ze studentami, przyszłymi kolegami po fachu, bo to studenci dziennikarstwa. 24 minuty po godzinie 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1961. Listopad. Jak co roku 1 listopada obchodzono Dzień Zmarłych. Polacy odwiedzali groby swoich bliskich. Reporter Polskiego Radia wybrał się na Stare Powązki, gdzie pośród 2 milionów pochowanych warszawiaków spoczywało wiele znanych i cenionych osobistości. Wśród wielu są tam mogiły Władysława Reymonta, najbardziej warszawskiego z poetów Or Otta, Artura Okmana, Jaracza, Żwirki i Wigury. Tu na Powązkach Wojskowych w długich szeregach leżą ci, którzy zginęli w walce o wolność. Żołnierze września, młodzi powstańcy, ci, co zginęli u progu wolności w 1945 roku. Powoli zapada zmierzch. Tysiące i tysiące światełek migoce na cmentarzu na Powązkach. Tymczasem zaraz po dniu zmarłych kraj obiegła wiadomość o niezwykłym odkryciu. Po 6 latach poszukiwań w okolicach Piły udało się znaleźć złoża nafty. Na Niżu Polskim jest nafta. Przypuszczenia geologów zostały potwierdzone pierwszym wytryskiem ropy. Nafciarze z Piły chodzą od kilku dni jak w transie, ale są ostrożni. Nie chcą mówić nic konkretnego, nie znają wydajności złoża. Dopiero następne wiercenia i eksploatacja dadzą więcej podstaw do wniosków, do prognoz. Jednak zanim dzięki odkrytym złożom Polska stałaby się naftowym potentatem, trzeba było zadbać o sytuację gospodarczą kraju. Tym mieli się zająć m.in. przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Stefan Jędrychowski i minister handlu zagranicznego Witold Trąbczyński. Obaj panowie właśnie wrócili do kraju z tygodniowej delegacji do Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzili rozmowy dotyczące współpracy między dwoma krajami. Mówi Stefan Jędrychowski. Rozmowy dotyczyły warunków rozwoju naszych obrotów handlowych, miejsca, jakie zajmuje obecnie Wielka Brytania w naszym handlu zagranicznym, możliwości stabilizacji i rozwoju naszego eksportu rolno-spożywczego do Wielkiej Brytanii, jak również rozszerzenia wachlarza naszego eksportu. W czasie, kiedy władza omawiała sukcesy odniesione w polityce zagranicznej, młodzi inteligenci bawili na... Jazz Jamboree 1961. Odbywający się od 1958 roku festiwal ściągał coraz większe gwiazdy. W sali Filharmonii Narodowej występowali najlepsi jazzmeni z Polski i z zagranicy. Wśród nich Zbigniew Namysłowski. Oprócz gwiazd jazzu w Warszawie pojawił się Zbigniew Cybulski, który właśnie wrócił z Paryża, gdzie kręcił najnowszy film. Z Cybulskim udało się porozmawiać reporterowi Polskiego Radia. Jestem zadowolony z tej pracy, nie znam jeszcze wyników. Nie mogę powiedzieć, czy jakoś w swoim rozwoju artystycznym zrobiłem krok naprzód, czy się cofnąłem, czy po prostu stoję w miejscu. Jedno muszę stwierdzić, że w normalnym jakimś życiu aktora długo trzeba czekać, czasami w ogóle się nie można doczekać na okazję, żeby zagrać 2, a nawet 3 różne postacie w jednym filmie. Bardzo różne, o różnych osobowościach, co mi się właśnie udało w filmie Baratier. I pod tym względem uważam to za jakieś ogromne doświadczenie dla mojego warsztatu aktorskiego. Pańskie plany najbliższe i troszkę dalej. Najbliższe moje plany, w tej chwili chodzi mi o to, żeby uruchomić przedstawienie Dwoje na huśtawce w Teatrze Ateneum, wystawić sztukę Sartra przy drzwiach zamkniętych, którą reżyseruję i zagrać w filmie Andrzeja Wajdy Miłość dwudziestolatków razem z Barbarą Kwiatkowską. Ba, kto by nie chciał. Taki był listopad 1961 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Dermetko. 28 minut po 10. Dobrze, że Mariah Carey nas nie słucha, bo byłaby chyba trochę zazdrosna. Marta Król jest naszym gościem. Witam cię. Dzień dobry. Na twojej stronie internetowej, gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, nigdy ci nie śpiewają. Getego, nie znałem tego, bardzo ładne zdanie. Marta, która jutro będzie miała premierę swojej nowej płyty, która związana jest z nami od jakiegoś czasu, Mateuszem chociażby. Nagrodzona także Fryderykiem, no to pochwal się nową płytą, bo jest się czym chwalić. No rzeczywiście ogromna radość. Półtorej roku pracy, odkąd zaczęłam zbierać materiał. Półtorej roku minęło i jutro premiera. Właściwie ogromna radość, ale też ogromny trud. I to wszystko razem jutro się finalizuje. Cieszę się, że w taki święty czas kanonizacji Jana Pawła II właśnie ma miejsce premiera. No właśnie, tę piosenkę, ta piosenka, której słuchaliśmy, to pełna wersja już albumowa, słuchaliśmy kiedyś w wersji radiowej. Ja znam tę płytę z takich nagrań trochę jeszcze, powiedzmy, demonstracyjnych, ale jutro już premiera, nie ma już czego ukrywać. Wszyscy to zobaczą i usłyszą. Opowiedz trochę o płycie. Przede wszystkim to był taki pierwszy krok, aby napisać kilka swoich tekstów. Podjęłam tą próbę. Troszkę nieśmiało, ale bardzo się cieszę, że się udało. I krok w kierunku autorskich kompozycji. Więc zabrzmi przede wszystkim piosenka autorska, ale też kilka standardów z ubiegłego stulecia, które uwielbiam i z miłości do utworów wybrałam kilka właśnie takich kompozycji sprzed lat w naszych interpretacjach. I przede wszystkim wspaniali goście na tej płycie. Podobnie jak na pierwszej znalazło się trio jazzowe, saksofon, gitara. Goście, wokaliści, których niezwykle cenię i szanuję, zaśpiewała Agnieszka Musiał. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć ją w pięknym chórku. I zaśpiewał Kuba Badach, którego już namawiałam jakiś czas temu na taki duet i myślę, że spełniło się takie moje marzenie, żeby z nim zaśpiewać. Kuba jest mocno rozchwytywany. Myślę, że on już mógłby wydać teraz płytę duety, bo już tyle razy gościnnie bierze udział, ale zawsze te jego udziały są naprawdę znaczące. Powiedz, no właśnie rozmawialiśmy przy okazji twojej poprzedniej płyty i chyba trochę mówiłem ci, że powinnaś zaśpiewać po polsku i swoje rzeczy. No i tutaj właściwie można powiedzieć, marzenia się spełniają. No bo trochę tak tego tutaj będzie na tej płycie. Bardzo wiele osób namawiało mnie do zaśpiewania po polsku. Ja przyznam szczerze, że zawsze język angielski był mi bliższy i cały czas się przekonuję do swojego brzmienia w języku polskim, więc jeszcze to są takie moje pierwsze kroki w kierunku polskiej piosenki, w języku polskim. No cieszę się, że właśnie z Kubą zaśpiewaliśmy po polsku i napisałam również jeden tekst w języku polskim do pięknej ballady. Więc powoli te kroki stawiam, chociaż nie ukrywam, że zdecydowanie bardziej lubię siebie słuchać w języku angielskim. No bo kiedy śpiewasz te klasyki, taką klasykę amerykańskiej muzyki, no to brzmi naprawdę cudownie, ale myślę, że polscy fani na pewno czekają na polskie dlatego nagrania. Myślę, że w tym kierunku też na pewno pójdę, żeby zrównoważyć te dwa języki. Gdzie nagrywaliście tę płytę? Płytę nagrywaliśmy w studiu Zbigniewa Preissnera pod Krakowem. Wspaniałe warunki. Natomiast część wokali dogrywaliśmy również w dwóch innych studiach. Med Studio w Bobrownikach oraz w Warszawie duet z Kubą też był osobno nagrywany. Aha. I powiedz, jak teraz będzie wyglądała promocja? Szykujesz jakieś niespodzianki, koncerty? Myślę, że przede wszystkim chciałabym dopiąć w tej chwili koncert premierowy, który odbędzie się 2 czerwca w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Jest to już taki czas, kiedy głównie chodzimy na koncerty w plenerze, więc ostatni moment, żeby pójść do teatru, wybrać się na taki koncert zamknięty bardziej. I myślę, że jesień będzie już takim typowo koncertowym czasem w promocji tego albumu. Koncerty to bardzo ważna rzecz dla ciebie, prawda? Tak, bardzo ważna i bardzo chciałabym ich jak najwięcej. Natomiast to jest ciągła walka, żeby te koncerty się pojawiały w jak największej liczbie. No mam nadzieję, że ta druga płyta będzie ku temu okazją. Aha. A powiedz, koncert ten w Chorzowski to będzie z tym zespołem, z którym nagrywałaś, tak? Tak, zdecydowanie tak. To są chłopcy, których ogromnie cenię, szanuję i cieszę się, że mogliśmy się poznać przy pierwszej płycie i jak najbardziej chciałabym kontynuować tą współpracę na kolejne lata. Bardzo się cieszę, że możemy razem współpracować. Płyta zrobiona, jutro w sklepach. To co, teraz wakacje? Myślę, że na wakacje poczekam do drugiej połowy sierpnia. Aha, czyli jak już koncert w Chorzowie i przed tymi koncertami od września, prawda? Tak, tak, ja też pochwalę się, że w sierpniu zostanę żoną, dlatego mam teraz bardzo wiele przygotowań związanych również z tym ważnym wydarzeniem i taki bardzo obfity rok i płyta i ważne wydarzenie w życiu, więc myślę, że po wszystkim, kiedy będę mogła wyjechać w podróż sierpniową, wszystko będzie już na spokojnie. Czyli na, jak to się nazywa, jak się wyjeżdża po weselu, na miesiąc miodowy. Miesiąc miodowy, tak. A macie plany już dwutygodniowy. Macie plany już gdzie? Właściwie nie. Właściwie na razie jest w głowie przede wszystkim moja płyta i później będę myśleć o tych przyjemnych. Jak najbardziej. Marta Król. Odsyłam Państwa na stronę internetową. Znajdą Państwo na pewno wiele informacji oraz wszystko, czego nie powiedzieliśmy dzisiaj o tej płycie. A płyta od jutra w sklepach polecamy. To powiedz jeszcze dwa słowa o duecie z Kubą. Duet z Kubą. Jest to wspaniała kompozycja mojego serdecznego przyjaciela, Łukasza Flakusa, którego serdecznie pozdrawiam. To był jego pierwszy utwór, jaki napisał w swoim życiu. I niezwykle udany. Wszystkim nam od pierwszych dźwięków niezwykle się spodobał i powstał do tego wspaniały aranż Tomka Kałwaka. A ogromna przyjemność, że mogłam zaśpiewać z Kubą. Ja już Kubę namawiałam do tego duetu bodajże 2 lata temu. I kolejka do Kuby przy długa. Każdej okazji, kiedy mieliśmy okazję się widzieć, ja ponawiałam tą propozycję i finalnie się udało. Fantastycznie zaśpiewał przy okazji na koncercie sobotnim późno wieczorem. Marta Król, dziękuję Ci bardzo. Trzymam kciuki za płytę. I dziękuję. Teraz właśnie ten duet z Kubą Badachem. Uśmiech. Uśmiechu życzymy Państwa na cały dzień. Dziękuję. Dziękuję. Mieszka ze mną od lat, tak o niego dbam. Słodyczy koszyk cały przy łóżku ma. Otwieram mu okno, co rano wysyłam w świat mój uśmiech, mój uśmiech. I już na sercu sposobów kilka znam, by sprowadzić go. Z lat 50. film lub gorący song. Otwieram mu okno, co rano wysyłam w świat mój uśmiech, mój uśmiech. I już na sercu leży. Na uśmiech i wszystkim będzie lżej. Mniej, mniej. Od jutra niech smutku w nas będzie mniej. W butelce z wiadomością na grzywach morskich fal, z kluczami białych mew i ze światłem dnia. Do wszystkich dobrych ludzi chcę wysyłać zawsze go. Na uśmiech. Tak jest na pewno, że będzie lżej. Marta Król i Kuba Badach, piosenka nosi tytuł Uśmiech i znajduje się na nowej płycie Marty, premiera tego albumu jutro, polecam. Kwadrans do godziny 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, ja pozdrawiam dzisiaj z Tarnowskiego Rynku, bo już jestem tutaj właśnie w Małopolsce. Tarnowska Nagroda Filmowa, 28. edycja tego festiwalu od soboty potrwa jeszcze do... Soboty. No właściwie nawet do niedzieli, tak. Bo w sobotę poznamy laureatów, ale w niedzielę jeszcze projekcje filmów nagrodzonych. Ze mną, jak słyszymy, Anna Grygiel, dyrektor festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Musimy powiedzieć, że... na ten festiwal bardzo chętnie przyjeżdżają gwiazdy polskiego kina, znani, cenieni artyści i nawet jeżeli mogą być tutaj tylko kilka godzin, to są. Tak było wczoraj. Tak, to prawda. Rzeczywiście mi jest bardzo miło, że z taką przychylnością spotykam się zapraszając twórców do przyjazdu do Tarnowa i tak było wczoraj w wypadku filmu Ida. Tarnów odwiedziła i z publicznością po filmie spotkała się pani Agata Kulesza. Pozostała do późnych godzin wieczornych, tak? Tak, a po filmie Chce się żyć, można było, publiczność mogła spotkać się z reżyserem, z Maciejem Pieprzycą, który odwiedzał Tarnów już po raz trzeci. Wydaje mi się, że ma chyba sentyment do tego miasta, z czego bo bardzo zawsze się... był to nagradzany. To prawda, ale zawsze też był pokazywany od swojego debiutu poprzez drugi film, no i teraz trzeci film. Więc w... A wraz z reżyserem był Był aktor. Pan Arkadiusz Jakubik. I także wyruszyli w nocy z powrotem do obowiązków, które ich wzywały. Niemniej jednak spotkali się z publicznością. Tak, i trzeba powiedzieć, że zarówno Ida, jak i Chce się żyć, to są te dwa filmy, które do tej pory przez ostatnie miesiące nie tylko pokochała publiczność, na pewno Chce się żyć, bo tutaj tak. Duża frekwencja na tym tak, filmie, tak, tak. Ale to właśnie filmy, które gdy pojawiają się na festiwalach w kraju i za granicą, przecież na największych również, absolutnie wracają zawsze z nagrodami, czasem nawet kilkoma. Tak, to prawda. Wiem, że chyba dyrektor artystyczny, pan Jerzy Armata, robił takie podsumowanie i to są ilości, jeżeli chodzi o nagrody w wypadku tych filmów, to są ilości powyżej 20-30. Liczba nagród jest oczywiście liczby, ogromna, tak. No ale oczywiście przed nami w Tarnowie jeszcze wiele projekcji konkursowych. Co dzisiaj na przykład? Dzisiaj będą dwa filmy, Kamienie na szaniec i Zabić Bobra Jana Jakuba Kolskiego. I tutaj niespodzianka, reżyser Jan Jakub Kolski też przyjedzie do Tarnowa, niestety tak, dzisiaj tak, nie go nie będzie, ale spotkanie kiedy? Spotkanie 30 kwietnia w klubie festiwalowym, także ono troszeczkę tylko w czasie się odłoży. Niemniej jednak myślę, że jest o czym też dyskutować i pytać reżysera, ponieważ to także laureat kilkukrotny tarnowskich nagród, więc myślę, że publiczność mimo niebezpośredniego spotkania po filmie będzie zainteresowana. Tarnowska Nagroda Filmowa to nie tylko projekcje konkursowe, to także te dodatkowe, no i specjalne wydarzenia dzisiaj, chociażby już o 13:00 debata. Tak. Tak, debata sieci kin studyjnych. Sieć kin studyjnych podejmuje taki temat edukacji filmowej. Okazuje się poprzez film, z filmem, tak to można nazwać, ponieważ przedstawione będą, jak się okazuje, są instytucje, które także prowadzą ten temat, jak Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Filmoteki Szkolnej, czy Polska Światłoczuła. która jest obecna na naszym festiwalu, a także można mówić śmiało, że jej projekt to projekt edukacyjny. Czy wreszcie sama sieć kin studyjnych podejmuje taką inicjatywę i którą zawsze wspieramy w Trójce, tak, bo oczywiście pokazuje a my na naszym festiwalu artystyczne filmy. Tak, ale ja jeszcze chciałabym powiedzieć, ponieważ dzisiaj rozpoczęła się taka poboczna, też ważna część festiwalu, czyli kino młodego widza. Ono jest przez nas równie hołubione jak ten konkurs główny, ponieważ... Tamta obecność Doroty Kędzierzawskiej chociażby. Tak, ponieważ to jest taki projekt dwuczłonowy. Kino Młodego Widza to filmy konkursowe, bajki dla dzieci i maleńkie jury od lat 3 do 10 ocenia, wybiera filmy, ale to także niekonkursowe projekcje i na przykład dzisiaj film Doroty Kędzierzawskiej Wrony, czy film Jadwigi Kędzierzawskiej Małe Smutki. Młodzież będzie mogła spotkać się z Dorotą Kędzierzawską, która o tym opowie. To ważne, bo publiczność kinową trzeba sobie wychowywać. Zapraszamy do Kina Marzenie, zapraszamy do Tarnowa, 28. Tarnowska Nagroda Filmowa do niedzieli, a ze mną była Anna Grygiel, szefowa tego festiwalu. Pozdrawiamy. Ryszard Jaświński, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również za 10 minut, godzina 11. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm going to see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes. They never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own. Ain't gonna be alone. I've got a life to live. America, I've got a life to live. Tell me, do you really think you go to hell for having love? Tell me enough to think it, everything that you've done isn't good. I really need to know, after soaking the body of Jesus Christ in blood, I'm so tired of you, America. Took advantage of a world that loved you well. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm so tired of you, America. Making my own way home. But I won't be alone, be alone. No, I've got a lie to live. America, I've got a life to live. I've got a soul to fill. I've got a tear to hear. Gonna be alone. George Michael, Going to a Town, jedna z nowości ostatniego wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam stronę polskieradio.pl/trójka. 40 lat temu i 4 dni, to znaczy dokładnie 40 i 4 dni temu wyszła płyta Davida Bowiego zatytułowana Diamond Dogs. Utwór z tej płyty zakończy drugą godzinę naszego spotkania. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 5 dni. Super okazji w sklepach Euro. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1490. Tablet 8